حضور یہ ارشاد فرمائے فطرہ کب دینا چاہیے، عید سے پہلے یا عید کے بعد؟ اس کا وقت تو عمر بھر ہے، لیکن افضل یہ کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ادا کریں، اور اگر ابھی بھی دے دے رمضان شریف میں بھی دے دے تب بھی کوئی حرج نہیں. فطرہ رمضان شریف میں بھی دیا جا سکتا ہے. عید کی نماز سے پہلے عید کے لیے جاتے ہوئے دینا افضل ہے، اور عید کی نماز کے بعد بھی دے گا دے سکتا ہے. عمر بھر جب بھی دے ادائی ادائی قضا نہیں، مگر فطرہ دینا چاہیے، جس پر واجب ہے اس کو دینا چاہیے، ورنہ روزے جو ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ قبولیت اور ناقبولیت کے درمیان معلق رہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.